Välkommen till Frihetsjournalen, frihetens röst i det digitala ljudflödet. Det här åttonde avsnittet kommer vi att ägna åt försäljning av statsföretag som regeringen har inlett med finansmarknadsminister Mats Odell i spetsen. Det har ju varit lite turbulens kring den här frågan och den har ideologiska inslag som gör den het som sagt var. Men medan regeringen då varit ganska svag tycker jag på att försvara sin linje. Därför ska vi den här veckan reda ut begreppen lite grann och diskutera vad det här egentligen handlar om. Och jag tycker att det finns inget bättre att göra det än Johnny Munkhammar som är Timbro-medarbetare och som just har släppt en rapport som heter Försäljning av statliga bolag under 3 decennier. Där han har gått igenom då hur även då socialdemokratiska regeringar har sålt företag. Så låt oss köra igång samtalet. Varsågoda. Jo, Johnny, du har ju gjort en rapport här, försäljning av statliga bolag under 3 decennier, där du kan man säga vederlägger en del av de argument som har varit i debatten nu kring Carnegie och det här att den nya regeringen säljer ut alla företag hipp som happ. Det stämmer inte, eller hur? Alltså det som jag sammanställer i den här rapporten som det är att regeringar utav båda färger, både borgerliga och socialdemokratiska regeringar har sålt företag under de senaste 3 decennierna. Och det var ju så under första delen av efterkrigstiden att statens ägande i företag ökade väldigt mycket. Det var liksom en socialiseringens tid. Men sen vände ju där i slutet på 70-talet med början i Storbritannien och det spred sig från land till land till land. Och det blev istället så att staten sålde ägandet i företag. Och det dokumenteras i den här rapporten att staten har gjort väldigt många olika affärer och detta under, som sagt, regeringen utav båda affärer. Så det är ju liksom ingen nyhet. Och när vi kunde se nu på Thomas Östros i hans argumentation så var mitt intryck att han försökte påstå att den här regeringen mer eller mindre hade uppfunnit försäljning av statliga företag. Och så är det inte, för att det är hans regering som sålde företag. Och då är det till och med så dessutom att det var han som upphandlare Carnegie, om jag förstod saken rätt, som han försökte bolla upp som ett litet sidospår i den diskussionen. Ja, precis. Alltså, det är ju en sak som inte riktigt har kommit fram i diskussionen här nu eftersom just Carnegie har blivit så omdiskuterad. Det är ju det att den nuvarande regeringen är ju en kund hos Carnegie och det blev man under den förra regeringens tid. Ja, det handlades uppenbarligen upp under den tiden och det har ju kanske inte kommit fram i debatten. Och det handlade sig upp rådgivare under den tiden av det enkla skälet att man även då höll på att sälja företag. Just det. Och det är ju så att regeringen under de här 30 åren då har sålt företag. Det har ju ofta gått bra. Man har ju sålt företagen. De har fått nya privata ägare. Fler människor i Sverige har därmed blivit ägare utav företag. Och det har bidragit till det faktum att vi har fler ägare i Sverige utav företag och aktier då än vad vi har LO-medlemmar. Och det är en ganska fantastisk utveckling på sitt sätt. Ja. Sen är det också att man talar ibland om att den här utvecklingen av börskursen för de företag man har sålt inte varit så bra. Men i väldigt många fall så har ju då kursen utvecklats utomordentligt bra. Tillgång då för de nya ägarna bland svenska folket inte minst. Ja, precis. Det verkar nästan som om det här med att sälja företag har någon sorts vad ska man säga, onda krafter bakom, för det är alltid någonting som spökar i samband med just försäljningen, och den som de flesta kommer ihåg är väl just Telia. Telia, och det var ju ingen försäljning utan det var ju utlämnande av en del av aktierna, för Telia är ju fortfarande statsföretag, en del av aktierna till medborgarna, och sen sprack IT-bubblan och kurserna sjönk, och det har gjort att många har känt en lite negativ attityd till försäljning. Jag tror en del av kritiken ligger just där, att man känner att det blir ingen bra affär, va? Nej, och det, som sagt, det var ingen regelrätt försäljning. Hade det varit det så hade det kanske blivit ett annat utfall. Men det var ju också så att det var, man kan väl lära kanske lite grann av den tajmingen, att det var inte idealiskt. Men som sagt, i de flesta andra fall så har börskursen utvecklats mycket bra. Men sen ska man väl vara ödmjuk om man tittar lite pragmatiskt på processen vad gäller försäljning av statliga företag, att staten är väl kanske inte någon, staten är inte någon bra ägare av företag, för staten är inte så bra på affärer. Och staten är kanske därmed inte heller bra på affärer som innefattar försäljning. Därför behöver man bland annat konsulter. Men det är klart att det är ju ett argument för att man ska sälja ut alltihopa. Just det. Då slipper staten ägna sig åt att sälja företag i framtiden. Just det, så att man inte ägnar sig åt samma, då, så som opinionen uppfattar det, klumpiga affärer hela tiden, ja, och varje vecka. Tycker man att det här är jobbigt och att staten är klantig och att staten inte handlar upp konsulter på ett bra sätt, ja, då är det ett argument för att ja, men sälj de här företagen en gång för alla, så behöver vi inte fundera på det här mer. Nej, precis. Nej, det tycker jag är ett spår som fler borde tänka på. Men trots att det här nu har pågått under 30 år så är det ju, och det förvånar, blir jag lite förvånad över när du summerar hur stort det här ägandet är. För det är ju över 50 företag med 200 000 anställda och ett värde på 770 miljarder kronor i maj i alla fall då. Det är ju en enorm kapitalmassa det här. Ja, det är ett mycket stort ägande som staten har i svenska företaget. Och de siffror som refererar är precis de siffror som jag också har sett. Man ska komma ihåg också att det här förvaltas av 22 tjänstemän på enheten för statligt ägande på näringsdepartementet. Så att det är inte direkt som kanske en gång var avsikten att det svenska folket känner att statens företag är folkets företag. För att de flesta människor i Sverige vet inte riktigt vad staten äger för företag. Men det är intressant att ta upp då att det är faktiskt 770 miljarder. Och det är egentligen svenska folkets tillgångar. Och förvaltas bara av en handfull liksom, tjänstemän där. Och jag tycker nog att i grunden är det ett undertyg att säga att man litar inte på att svenska folket skulle vara lika bra på att förvalta ägandet som de här 22 tjänstemännen. Och där tror jag att man har fel om man säger det. Och därmed att man vill behålla företagen i statlig ägo. Det är också så man ska tillägga det, att det här är omfattningen och det är viktigt att komma ihåg. Sen finns det ju väldigt starka fundamentala argument för att staten inte ska äga företag. Det är det så att staten är den som stiftar lagar. Och sen är man också som ägare, så är man spelare på den plan som man har stiftat lagar för. Och kan man då vara helt säker på att samma politiker som stiftar lagar inte tar hänsyn till sin egen roll när man är spelare? Det kan man inte vara säker på. Så att det blir dubbla stolar och en politikerroll som blir väldigt konstig. Och det är mycket viktigare att renodla till att staten ägnar sig åt att stifta lagar och andra driver företag. Ja, precis. Ja, det, på något sätt så uppmuntrar ju det korruption, det här med att man sitter just på flera stolar samtidigt. Ja. Man gynnar de man själv har kontakt med. Liksom. Ja, precis. Jag menar, dels är det ju, den rollen blir ju helt bizarr. Sen är det också så att korruption, ja. Vem är det som då kommer att hamna i styrelsen för de här företagen och som representerar ägarna? Vad ska man göra för att hamna där? Är det så att man ska vara bra på affärer? Eller är det så att man gör politikerna någon politisk tjänst någonstans? Det kan man inte veta. Och det har väl funnits exempel på att man har gjort politiska tjänster och sen hamnat i en styrelse och inte varit ett dugg bra på att driva företag. Och det är också en bizarr effekt av att staten försöker leka affärsman, vilket staten aldrig har varit bra på. Nej, precis. Nej, och det är ju som sagt, jag tycker vi ska poängtera det en gång till. Alltså, börskurserna på de flesta av de här bolagen där staten har gjort sig av med sitt ägande, de har gått bra efter det att de har sålts ut. För de har kunnat förvaltas på ett bättre sätt. Ja, så har det varit till exempel SSAB, Celsius, Assi Domän, Uvershipping och andra, att börskurserna har gått väldigt starkt uppåt direkt efter de har sålts till privata ägare. Ytterligare en sån här roll, nu har vi pratat mycket om statliga företag, men det är också så att kommunerna äger väldigt många företag i Sverige. Närmare bestämt ungefär 1400 stycken. Och de konkurrerar ju väldigt ofta med småföretagare ute i kommunerna i olika branscher. Det gjordes en undersökning där man kollade med 41 000 vanliga privata småföretagare. Och de sa ju nästan alla landets kommuner att de mötte konkurrens från kommunala bolag. Och det är väldigt osunt, för kommunala bolag har i grunden tillgång till skattemedel. Mm. Och då kan ju inte vanliga småföretagare konkurrera med dem. Så att det är ett annat exempel, fast på kommunal nivå, hur bisarrt det är att det offentliga försöker driva företag. För de skapar privilegier för sina företag och de gör en konstig politikerroll. Mm. Och det blir en väldigt osund sammanblandning här. Ja, sen ska man också komma ihåg, det där är några principiella argument, men det finns också pragmatiska argument, att vad är dagens statliga ägande av företag egentligen? Det är ju bara en stor röra. Staten bryter järnmalm, men inte annan malm. Staten försöker sälja så mycket sprit det går genom Vin och Sprit. Och sen så försöker man genom Systembolaget hindra oss från att köpa spriten. Och det är klart det är målkonflikter och det är rörigt och så. Det går inte att motivera dagens situation med principiella argument. Det finns ingen, varför ska man behålla dagens röra? Det finns bara två riktningar. Antingen säger man att vi ska nog fortsätta att sälja som vi har gjort i 30 år. Eller så ska man gå i motsatt riktning och säga nej, staten får börja bygga upp mer ägande. Så att man inte bara bryter järnmalm utan också annan malm. Och ja, det är det valet som man ska stå inför tycker jag. Jag undrar vad Thomas Östros till exempel ställer sig där. Ja, precis. Jo, och där, nu börjar jag tangera ett ord som jag aldrig har begripit varför det finns med i den här debatten. Och det är man säger att man säljer av ideologiska skäl. Jag tycker det är en absurd beskrivning. För att antingen är det ju ideologi att staten äger socialism. Eller så är det ideologi att man inte äger, det vill säga liberalism. Alltså vad man än gör så bygger ju politikers agerande alltid på en ideologisk övertygelse, på en värdering. Har du någon fundering på vad det beror på att man liksom säger det är en ideologisk utförsäljning? Alltså jag vet inte riktigt vad syftet som Thomas Östros och andra har med att kalla det för en ideologisk försäljning, men det är väl antagligen för att man vill då utmåla regeringen som en regering som inte är pragmatisk och inte bryr sig om medborgarnas bästa utan som bara är förblindad av sina principer. Och som sagt, det där är ju naturligtvis fel eftersom regeringen utav båda färger har sålt företag. Och sen är det ju också så att är det någonting som är väldigt ideologiskt så är det statligt ägande. För att titta på den tidiga efterkrigstiden när statens ägande växte kraftigt och staten förstatligade alla apotek och det blev apoteksmonopol etc. Det var ideologi. Mm, precis. Och det var en ideologi som de flesta idag, även inom socialdemokratin, inte håller fast vid. För vi vet att den klassiska realsocialismen och socialismen har faktiskt fallit. Mm. Och det är därför som Socialdemokraterna också har sålt företag. Mm. För det minns är att företag drivs bäst av privata ägare. Och vi har accepterat privata ägandet och marknadsekonomin. Men däremot så är vi för då att vi har en välfärdsstat. Så att de har ju liksom gått ifrån den klassiska socialismen på företagsamhetens område. Och det vet ju Thomas Östros också. Så det här är ju bara ett retoriskt spel. Precis, alltså det är det. Men jag måste ändå fundera på liksom varför man känner så här. För att det finns ju en känsla hos rätt många, och kanske inte bara då socialdemokrater, om att det är liksom klenoder som är gemensamma på något sätt. Det finns en märklig känsla där, och jag tycker du tar upp ett intressant sånt här påstående i en bilaga du har där med en riksdagsledamot som hävdar att privatisering av företag riskerar utflyttning av jobb. Alltså att det finns liksom en känsla här, och den är väl egentligen socialistisk, att egentligen är det bäst om politiker har kontroll över företagen, för då kan vi hindra utflyttning, vi kan leka affär och se till att skapa sysselsättning. Det finns någon sån här underliggande socialistisk tanke med det, eller hur? Ja, men alltså det är väl inget fel om politiker leker affär. De kan till och med få göra det på allvar och sluta med politik och starta företag om de skulle vilja det, tycker jag. Men däremot i sin politiska roll så borde man ägna sig åt att vara politiker och inte försöka driva företag med hjälp av statskassa och monopol. Men för den frågan är ganska intressant att ställa här. Vad beror det på när man påstår det här att försäljningen riskerar utflyttning av jobb? Ja, då innebär det antagligen att man ogillar utflyttning av jobb. Men ska staten då äga alla företag? Mm. Det måste vara konsekvensen. Därför att så fort staten inte har kontroll över Volvo eller Ericsson eller Electrolux utan bedrivs av sina privata vinstmotiv, ja, då finns det en risk för utflyttning av jobb. Ska staten då äga alla de företagen i så fall? Mm. Det är motfrågan, tycker jag. Och sen kan man också säga att nej, staten ska inte äga de företagen. Och det är klart, det finns alltid en risk för att företag flyttar ut jobb. Men det är ju egentligen så att företag som idag konkurrerar på en global marknad, de måste förlägga produktion där i Sverige eller där i världen som den utförs bäst. Därför att annars kommer företaget inte att klara den globala konkurrensen. Mm. Och när man förlägger produktion där den görs bäst, ja, då får man bra produkter och det vinner vi som konsumenter alla på. Precis. Om man då säger att staten ska äga det här företaget och inte förlägga produktionen där som den görs bäst, Ja, då har man ju bevisat att staten är en dålig ägare. Och staten gör företaget mindre konkurrenskraftigt i en global ekonomi. Och det är ett belägg för att man bör försälja företaget. Mm. Och sist men inte minst så är det så att om vi vill ha många nya jobb i Sverige, och det tror jag vi är överens om väldigt många, ja, då är det ju inte en uppgift för statligt ägande av företaget, men en uppgift för den ekonomiska politiken. Och det är någonting politiker ska ägna sig åt. Mm. Precis. Jo, en annan fråga som jag själv har drivit och en del andra också, det är ju det att en del av de här försäljningarna borde ske i form av att man överlåter aktierna till myndiga medborgare i Sverige. Liksom, att vi ser till, och det är verkligen ideologiska skäl, att göra alla vuxna människor till aktieägare. Liksom, jag ser det som en oerhörd folkbildning, en oerhörd insats i att öka förståelsen för vad ägande är och också stimulera sparande. Naturligtvis kan ju alla som äger aktier sälja dem och det kommer säkert en del att göra omedelbart. Men man har då varit aktieägare, haft ett VP-konto och man tvingar sig att lära sig lite grann om det här. Och man kan se till att få en ordentlig push för att medborgares bästa trygghet, det är att spara eget sparande, att ha en buffert för oförutsedda händelser i framtiden. Det är den allra oslagbaraste tryggheten som en familj, ett hushåll, en medborgare kan ha. Och det tycker jag att regeringen borde stimulera. Men både du och jag var ju på ett möte där med finansmarknadsministerns medarbetare och de var ju tvärt emot en sån tanke. Vad tycker du själv? Ja, alltså i Sverige så har vi ju under mycket, mycket lång tid haft en hög BNP. Alltså en bra, en av världens högsta nivåer på produktionen, på välståndet. Mm. Men vi har samtidigt väldigt låg privat konsumtion och vi har internationellt sett väldigt lågt privat sparande. Ja. Och privata förmögenheter. Och det här, det är ju förklaringen till det här, det är ju att större delen av den här produktionen, resultatet av den, har ju tagits då i anspråket av det offentliga. Så att det har blivit ett kollektivt sparande, naturligtvis i hög grad inom kommuner, eller förlåt, inom pensioner och så vidare, men också därför att det sitter fast faktiskt i de statliga företagen. Vi talar om 770 miljarder. Ja, precis. Och det finns väl någon beräkning på att om man delade ut större delen av ägandet i de här företagen så skulle väl varje svensk få ungefär 50 000 kronor i ägande. Mm. Och det är betydligt mer än vad medianförmögenheten är idag. Jag tror den ligger på ungefär 20 000 i Sverige. Mm. Och precis som du säger, att om man har en sån buffert som man kanske till och med kan investera eller starta ett eget företag för eller någonting så det kan bli lite mer. Ja, då har man ju skapat sin personlig trygghet som är mycket viktigare än vad något offentligt bidragssystem någonsin kan ge en. Just. Och den där, det är ju en idé som har förts fram i debatten och som har diskuterats. Så vi har ju sett att regeringen har inte varit positiv till den och de har ju sina skäl. Och det är klart att finansmarknadsministerns medarbetare måste försvara deras linje, men de har inte, tycker jag, övertygat om att det skulle vara ett dåligt förslag. Tvärtom så är det i grunden ett väldigt bra förslag för att öka människors trygghet i ekonomin. Mm. Men om vi spekulerar här, vad beror regeringens motstånd på? Jag förstår inte riktigt det. Varför man tycker detta är fel? Jag begriper inte det. Det kan ju finnas andra som har bättre uppfattningar om hur regeringen har tänkt än jag. Men jag har väl hört några motiveringar och de vill ju att intäkterna ska gå till att betala av på statsskulden. Vilket på sitt sätt är underligt eftersom vi har en väldigt låg och snabbt minskande statsskuld. Vi har redan enorma överskott i de offentliga finanserna, vilket i sin tur för övrigt innebär att vi har en hög överbeskattning av svenska folket. Mm. Men däremot så deras argument för det är ju dels att bara dela ut det till dagens svenska medborgare, det innebär ju att man inte kan ta hänsyn till morgondagens. Men det är inte riktigt sant, för att vi som är för privat ägande idag, vi är också för att man ska få skicka vidare det till kommande generationer. Så ja, jag tycker inte riktigt det håller. Nej, jag förstår inte det. Alltså, Det är en märklig inställning som regeringen har där. Och i synnerhet då om det är så att, vilket är frågan om tack och lov, att det är rätt många olika typer av företagsförsäljningar som ligger framför oss här, så skulle man ju verkligen kunna säga att något av de här projekten använder man för att göra den här ideologiska skolningen av svenska folket i vad liberalt och privat sparande är. Ja. Om man delar ut företagen på det här sättet, ägandet till svenska folket, så skulle vi dels få människor, att alla människor i Sverige skulle få en bra grundplåt, och det tycker jag är jätteviktigt att man får det. Inte minst i livet, tidigt i livet, för de som faktiskt inte får det kanske av sina föräldrar, utan att man får det på ett annat sätt. Genom att man faktiskt, svenska folket blir ägande av det som redan kallas svenska folkets företag. Och det är klart att när man är ägare så får man också en insikt i vad företagsamhet innebär på ett annat sätt. Och det är väldigt positivt i grunden. Men sen är det ju så att vi kan konstatera att regeringen har inte velat ta till sig den modellen, utan man kör på en annan modell. Och det är väl bara att konstatera att så är det. De borde väl kanske, för när de har klarat av de första försäljningarna, kanske kunna anamma lite av det här tänkandet, kan man hoppas. Men det viktigaste nu är att de fortsätter på spåret och säljer de här företagen, och att de argumenterar för detta, och att de visar att det är pragmatiskt och det är viktigt för svenska folket. Just det. Ja, men det håller jag med. Det är ju nog en bra upplägg. Liksom att, och i takt med att de blir vana vid den här typen av uppgifter, så blir de ju säkert också säkrare och kan vidga vyerna lite grann efterhand. Ju. Ja, det är klart att det här regeringen som vi har nu, den tillträdde ju med ett stort bagage av förslag som skulle genomföras, inte minst på arbetsmarknaden och så. Och det händer ju mer i svensk politik, alltså genomförs ju fler reformer än vad som har hänt på många, många år. Men de lär ju ta slut förr eller senare, de här första förslagen, så att då behöver de ju nya idéer. Och jag tycker väl att det finns en öppenhet hos dem att tänka nytt och fritt och så där. Men det viktigaste är att för att kunna fortsätta med reformer i framtiden så måste man bli klar med de första först. Så jag hoppas att de driver igenom det här nu på ett ordentligt sätt. Precis, jo, men det ligger mycket i det. Utmärkt. Tack ska du ha, Johnny Munkhammar. Ja, tack själv. Jag håller naturligtvis med Johnny Munkhammar om att det är viktigt att regeringen fullföljer försäljningen av de här statsföretagen i enlighet med den plan som man har lagt upp. Det är rätt riktning att gå. Sen tycker jag ju att det är en intressant ideologisk fråga, det här med att överlåta en del av statens innehav av aktier på enskilda medborgare, på alla myndiga medborgare. Jag tycker det är en oerhörd kraft i den folkbildning som en sådan insats skulle ge, att göra alla medborgare till aktieägare. Det har en ovärderlig folkbildande effekt. Och jag hoppas att om det inte kan ske under den här mandatperioden, så hoppas jag att det sker under nästa mandatperiod. För det finns ju som sagt en hel del statliga företag att sälja och befria från ett dåligt statligt ägande. Därmed är det dags att gå över till den sista programpunkten i Frihetskanalen. Det är som vanligt några notiser från Djungeltelegrafen. Diskussionen om sakligheten i Al Gores film om växthuseffekten, En obekväm sanning, fortsätter. En brittisk domare har beslutat att filmen inte får visas på skolor utan att kritiker mot den bild som Al Gore ger får ge sin syn. Och domaren konstaterar att det finns minst 9 vetenskapliga fel i filmen. En taleskvinna för Al Gore har svarat med att säga att filmen innehåller 1000 åter 1000 fakta, och hon hävdar också att domaren inte använde ordet fel. En tidigare medarbetare till Margaret Thatcher, Christopher Monckton, har skrivit en 21-sidig kritisk granskning av Al Gores senaste försvar. Och Monckton menar att filmen innehåller 35 fel eller överdrifter. Och han påpekar också att den brittiske domaren flera gånger använde ordet fel i sitt domslut. Författaren Sally Bendel Smith hävdar att hon inte fick ut någon information från Bill Clintons presidentbibliotek i Arkansas när hon skulle skriva sin senaste bok For Love of Politics. Och det handlade särskilt då om dokument som berörde Hillary Clintons roll som first lady under hans presidenttid i Vita huset. Newsweek kompletterar den här uppgiften med att säga att det är mindre än en halv procent av de 78 miljoner sidor av dokument och 20 miljoner e-postmeddelanden som finns i Clintons bibliotek som har blivit offentliga. Bill Clinton har hävdat att det är Bush-administrationen som har blockerat offentliggörandet av den tidigare presidentens handlingar. Men Newsweek har nu konstaterat att det är inte regeringen utan det är Bill Clinton själv som har givit instruktioner om att de här dokumenten inte får offentliggöras. Och detta beslut har Bill Clinton tagit trots att Hillary Clinton har lovat att man ska ha en öppenhetspolicy och som hon säger, allt i biblioteket ska vara tillgängligt. I Expressen skriver Erik Erfors om före statsminister Göran Perssons nya memoarbok. Boken har inte hamnat i någon bitterfälla, men det finns ett underliggande budskap om att lättflyktiga väljare, envist partifolk och elaka medier inte riktigt förstått Perssons enorma arbetsinsatser, hans intellektuella och politiska kapacitet. Ja, vi borde faktiskt ha varit mer tacksamma. Dessutom har författaren, enligt egen utsago, i sin ungdom varit en av Sveriges bästa jultidningsförsäljare. Okej, därmed är denna veckas nummer av Frihetsjournalen till ända. Vi hörs igen. Tack för att ni lyssnat.